Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, yani soru gayet açık. Büyük bir dolar, yani paritesinde, dövizde büyük bir yükselme görüldü sabaha karşı. 5 lira sınırında zorlamış olduğu görülüyor. Hemen biraz altı. Söylüyorsun, bu sabah bakmadım. Dün gece 4.99'a kadar çıkmış olduğu belirtiliyor. Evet, inan, ben de gözlerimi ovuşturarak baktım. Şimdi biraz düşmüş vaziyette. O normal. Evet, fakat kaç, ne kadar oldu? Şimdi söyleyeceğim, açıyorum. Yani benim son baktığımda 4.88 gibi bir şey. Şimdi 4.8408 olarak nitelendi. 12 oldu. 4.84. Yani 4.84. Evet. Yani yeni kabinenin açıklanmasının ardından sert bir şekilde yükselişe geçen Amerika'nın doları gece saat 0.35 itibariyle 4.99'a, Avro'da 5.8187 bandına yükseldi diyor. Evet, evet, bunlar dakikalar içerisinde oldu. Tarihi rekor kırma. Peki bu durumda nasıl yorum getirmemiz gerekiyor? Biz dün vallahi konuşuyorduk yani. Biz... Çok şaşırtıcı. Çünkü şöyle başlayayım. Yani bu Londra zirvesindeki Londra ziyaretinden sonra yaşanan şok, şiddetli türbülanstan Cumhurbaşkanı'nın işte ders çıkardığına dair, doğrusu bana, sadece bana değil tabii, pek çok insana ekonomiyle ilgili bilgiler gelmişti. Hatta işte ardından malum durumu hiç olmazsa kontrol altına almak için çıkan yangını Mehmet Şimşek'le Murat Çetinkaya, Merkez Bankası Başkanı alelacele Londra'ya gitmişlerdi. Ceplerine de 300 bas puanlık bir faiz artışını alelacele koyup ondan sonra ve orada, yani tabii ki işte yanlış anladınız dediler, Cumhurbaşkanı'nı şöyle dediler, mevcut sistem, kurallar devam edecek, yani dışa açık bir piyasa kuralları, sermaye hareketlerinin serbest olduğu, kur rejiminin esneklik olduğu vesaire vesaire. Ve hatta bir takım daha kapalı toplantılarda ciddi sözler verildiği ve dair birçok duyum almıştık. Cumhurbaşkanı da doğrusu bir daha bu konuya girmemişti seçim kampanyasında. Bir son birkaç gün kala gene söz etmişti ama yani dedik ki evet artık, hatta şey duyumları da geliyordu. Ekonomi Bakanı'nı işte hatta Mehmet Şimşek olabilir büyük bir ihtimalle, galiba devam edecek vesaire. Yani uzun lafın kısası, benim ilk başta bu duyumlar geldiği zaman fazla inanmıyordum bir türlü. Çünkü çok açıktı Cumhurbaşkanı, inançlı bir şekilde bu meşhur işte para politikası, enflasyon, faiz şeyini savunuyor. Belli ki buna inanıyor. Böyle olması gerektiğini, artı bir de tabii şey söylemişti. Ben nihai sorumluyum. Hesabı ben veriyorum. Dolayısıyla bu para politikasına da ben şey edeceğim, yön vereceğim. Açıkça söylemişti. Ama dedik ki herhalde aklın yolu birdir. Galiba bundan sonra farklı olacak diye düşünmeye de başlamıştım şahsen. Rasyonel diyordun. Biraz önce yayına girmeden önce ilk bir saatlik program içinde Can'a da niye rasyonel olunmasının zor olduğunu şu sırada izah etmeye çalışıyordum. Evet, vallahi bana da izah et Ömer. Bir buluştuğumuzda. yani tamamen ters köşe, hani futbol deyimiyle. Ters köşeye yatırdı herkesi. Tabii senin beni yatırması o kadar önemli değil ama bütün uluslararası, Türkiye ile ilgili uluslararası yatırımcılar, hatta yerli yatırımcılar da ters köşeye yattılar ve ikinci bir şey, şiddetli türbülansa girdi ekonomi. Ama bu sefer artık hani bunun ikinci bir, hani Londra'ya ziyarete gitsin Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya'sı yok. Çok açık ve net. damat Berat Albayrak ekonomi bakanı oldu. Bunu tabii herkes haklı olarak şöyle yorumladı. Tamam, artık kararı demek ki vermiş, ısrarlı şeyi bizzat yönetecek. Ekonomi politikasının, bizzat para politikasının da o yetmiyormuş gibi. Bir de tabii şey de oldu, o alelacele bir kararname çıktı ya yeni rejimi tanımlayan, o arada onun içinde Merkez Bankası'nın da zaten çok tartışmalıydı. Ciddi bir siyasi baskı vardı üzerinde Merkez Bankası'nın, ama her şeye rağmen geç kalsa da, astarı yüzünden pahalıya gelse de, bu geç kalma yüzünden faiz artışları yapmıştı. Yani unutmayalım, bu Londra ziyaretinden sonra işte biraz önce söz ettim, 300 bas puanlık bir artış yapmıştı. Onun yetmediği tam görüldüğü için 7 Haziran'da bir 125 bas puan daha yapmıştı. Yani Cumhurbaşkanı'nın aslında umduğunun tam tersi oluyordu. Faizler malum, hem mevduat faizleri %20'ye dayandı, 18-19'a çıktı. Kredi faizleri felaket, %25-%30 arasına yerleşti. Şimdi buradan bir daha rasyonel bir politika zaten kaçınılmaz. Çünkü ekonomi, onu birazdan konuşuruz, durgunluğa zaten girdi mi girmedi mi, yani bir büyümede çok ciddi bir düşüş olacağını, ki ben de öyle düşünüyorum, savunuyordu iktisatçılar, söylüyorlardı, hatta bir kısmı durgunluk kaçınılmaz diyordu. Şimdi böyle bir ortamda kör gözün parmağına adeta bir hareket tarzı Merkez Bankası'nın da, hani kağıt üstünde diyelim kanunu icabı bir bağımsızlığı, para politikasının kararlaştırmadığı bir bağımsızlığı duruyordu. Buna da iyi kötü bir uyum sağlıyordu. Üstelik bunu da tabii şeyin desteğiyle yapıyordu. Yani Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sorumlu Mehmet Şimşek'in, hatta Başbakan'ın desteğiyle yapmıştı son şeyleri, artışları. Şimdi bu kadroda yok. Tamamen tasfiye edilmiş durumda. Yani meydan boş. Ve tabii böyle okunduğu için de büyük yatırımcılar ve yerli yatırımcılar, hatta bence vatandaş bile pazartesi günü bu durumu görünce koşturdu. Çünkü dediğim gibi, yani sadece ekonomi bakanının seçimi tabii ki çok önemli bir göstergeydi, ama onun yanı sıra o kanun hakkındaki kararnameye şey de kondu. Bu da beklenmiyordu. Gerçi ben söylüyordum, Merkez Bankası yasasını da herhalde değiştirecek. Nitekim ilk adımı attı. Şey süresi, Merkez Bankası'nı o tayin edecek, Cumhurbaşkanı tabii yönetimini, para politikası kurulunu, ama şeyleri de 4 yıla indirildi süreleri. Şimdi böyle bir durumda zaten sen istediğin kadar kanunen de ki sen serbestsin, kardeşim, nasıl biliyorsan öyle yap para politikasını de. Biliyoruz ki bu tip özelliklerde şey çok önemlidir. Yani bir başkan, bir yöneticisini atadığın zaman onu görevden almama temel kuraldır, alamama temel kuraldır. Ve belli bir uzun süre verilir. 5 yıldı, 4 yıla indirdi. Ki 5 yıl bile bana sorarsan ne kadar yeterliydi, o da tartışmalıydı. Yani uzun lafın kısası, sadede gelelim, inanılmaz bir şu anda yangın iyice harladı, evet, ekonomide. Enflasyon, tabii bu döviz kurunun nereye gideceği de belli değil. Tabii şu var, Türk lirası zaten oldukça düşük değerli bir hale gelmişti. Yani tarihi olarak 2003'ten bu yana olabilecek reel kur, oradan takip ediyoruz. Reel kur dediğimiz 77'ye falan düşmüştü. Şimdi tabii daha da düşecek. Bunun tabii sonucu, yani ille sonsuza kadar düşecek hali yok. Ama sonuçta enflasyon da o kadar yükselecek ki bundan sonra döviz kuru en iyi ihtimalli şeyi takip eder. Hani büyük bir finansal kriz çıkmasa bile en iyi ihtimalli yükselen enflasyonu takip edecek. Enflasyon şokunun tabii nereye bundan sonra tekrar hesaplar yapılacak bu döviz kuru şokundan sonra. Nereye kadar gidecek enflasyon? Herhalde %20'yi kesin geçecek. Nasıl durdurulacak? Hangi politikayla durdurulacak? Şimdi bunlara ben şahsen iktisatçı olarak cevap veremiyorum. O zaman ben müsaadenle seni biraz da üzme pahasına bir açıklama yapayım. Dediklerin pek doğru değil, yani anlamlandıramıyorsun da. Kim anlıyor dersen ben hemen cevabını vereyim. Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Evet. Bu kadar emin konuşuyorum demiş. Dün giderken söylüyor bunu. Şimdi bu başkan. Tabii bu daha da yangını körükler çünkü... Daha bitmedi, bir saniye. Pardon, özür dilerim. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına elini koyacaktır. Yüksek faiz istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor. Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz. Yeni kabinenin yorumunu da dürüst, ehliyetli ve liyakatliler diye yapmış. Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar. Dünyayla entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir. Evet. Ehliyet ve liyakatleridir demiş. Buradan ben bir soru sorabilir miyim? Müsaade ederseniz Seyfettin Bey. Bana yöneltilmiş, Ömer Bey'in bana yöneltmiş olduğu soruyu ben sizinle paylaşıyorum. Ortada bir etikle bir tartışma çıkıyor galiba. Şimdi bu yeni atanan bakanların bir takım hem uluslararası şirketlerle, büyük gıda zincirleri gibi, dondurulmuş patates zinciri gibi, aynı zamanda bir diğer taraftan da Kıbrıs'taki kumarhaneler gibi, Türkiye'deki özel okulların mütevelli heyetleri gibi ve aynı zamanda ilkokulların, özel ilkokulların başında olmaları gibi çeşitli bağlantılarından bahsediliyor. Hastaneler de var. Şimdi bakan oldukları zaman diğer örneklerden biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyorum. Bu bakanlar, bu yetkililer bu şirketlerle bağlarını kesiyorlar. Şu anda Türkiye'de Türk tipi başkanlık sisteminde bu bağlar kesilecek mi yoksa olduğu gibi devam edilecek? Vallahi anlaşılan olduğu gibi devam edecek gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama senin bu söylediklerini Ömer'in biraz önce aktardığı demeçle bir araya getirdiğimiz zaman benim şu andaki kanaatim şu: siyasi rejim zaten köklü bir değişikliğe uğradı. Hakikaten her gün, geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yani ben bu kanun hakkındaki kararnamelerin sınırının da bu kadar geniş olduğunu düşünemiyordum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir gece çok ekonominin temel yasalarından biri olan Merkez Bankası kanunu değiştirebiliyor, değişiklik evet. yapabiliyor. Şimdi bu durumda kafasındaki Cumhurbaşkanı'nın şeyde uygulanacaksa bu işte para politikası, yani faizi radikal bir şekilde indirin, merak etmeyin enflasyon da düşer teorisi. Bunun bu mevcut rejimde, ekonomi rejiminde devam ettiği, yani uygulanması mümkün değil. Bu çılgınlık olur. Ya belli ki daha hani rasyonel olmak, çünkü çaresiz, biz rasyonel düşünmek zorundayız. Asla daha rasyonel bir şekilde böyle bir politikayı, ben doğrudur demiyorum ya da sonuç alınır demiyorum ama bunu uygulamaya kalkarsan yapman gereken ekonomik rejimi de değiştirmek olur. Şimdi bence gündemde artık bundan sonra Türkiye'deki işte adım adım kurulmuştu. Özellikle 2001 sonrası çok önemli bir aşama kaydedilmişti. Bu Merkez Bankası'nın para politikası bağımsızlığı, Merkez Bankası yasası, bankalar yasası vesaire, işte kur rejimi, bütün bunların şimdilik ters yüz edilmesi gerekecek. Yani bence gündemde bu var ve belki de Cumhurbaşkanı'nın da kafasında böyle bir şey var, çerçeve var. Siyasal rejimi değiştirdik, şimdi ekonomik rejime sıra geldi. Ve adım adım bu rejim değişikliğini bundan sonra isteyeceğiz. Ben de yani, burada bir ufak ilavede bulunayım izninle. Bloomberg, dünyanın önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg'ün internet sitesinde Erdoğan'ın yeni hanedanlığı Türkiye'yi yatırım yapılamaz hale getiriyor evet, demiş. Ben. Okudun değil mi? Ve orada çok ilginç bir şey söylüyor. Yani Avrupa piyasaları uzmanı Marcus Ashworth imzalı analizde Türkiye'nin kaderi tamamen Erdoğan'ın elinde, yatırımcıları endişelendiren de bu demiş ve maalesef sözünün eri diye bir tabir kullanmış. Seçim kampanyası sırasında para politikasının kontrolünü daha fazla ele alacağına söz verdi ve bunu hiç zaman kaybetmeden yaptı. Türkiye'nin güvenlik ağındaki son bağlarını da koparıp attı ve milletini tümüyle yatırım yapılamaz bir hale getirdi demiş. Ama Erdoğan ona da cevap veriyor konuşmasında ve kredi derecelendirme kuruluşları biz tırmanıştayken bile bize hep eksi verdiler. Ama Türkiye iyi yolda, yatırımlarımız ortada. Uluslararası kuruluşların, kredi kuruluşlarının Türkiye'de yatırım yapanlara kredi vermesi de bunu gösteriyor demiş. 18 Mart köprüsü vesaire. Allah aşkına, yani evet. Bundan sonra büyük ancak spekülatörlerin aşırı şeyden, oynaklığından, kurun aşılı oynaklığından faydalanmak için işte günübirlik ya da 3 günlük, 5 günlük Türkiye'ye girişler yapıp sonra çıkışlarıyla olabilir. Kimse bu ortamda yatırım falan, ne portföy yatırımı yapar, ne yabancı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında da büyük bir düşüş izleyeceğiz. Şeye gelmek istiyorum, yani böyle bir gelişme çok açık önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla mevcut sistem bunu kaldıramaz, ekonomik sistem. Hem yabancı sermaye şeylerine, serbest hareketlerine ciddi bence şeyler gelecek, kurallar, kısıtlayıcı kurallar gelecek. Onunla bağlantılı serbest kambiyo rejimine ciddi kısıtlar gelecek. Bana hala sorulmaya tabii tekrar başlandı. Bu önceden de soruluyordu. Vatandaş soruyor, bizim dövizleri, döviz hesaplarına el konulur mu? Yani tabii ki döviz hesabına el konulmaz ama büyük bir ihtimalle bu yeni ekonomik sistemde bir sabit kur rejimi, yarı sabit de olabilir. Ve onunla birlikte belki de o kurdan, sabit kurdan Merkez Bankası'nın ilan edeceği, tabii Cumhurbaşkanı onu söyleyecektir. Mevduat, döviz mevduatları pekala Türk liraya çevirsin diye bir kanun hakkında. Öyle mi? Ha, bir de kararname de çıkabilir. Yani şimdi yalnız buradaki sorun şu, böyle bir, tabii ki böyle bir ekonomik rejim Türkiye'de de zamanında vardı. Doğru muydu, eğri miydi, şimdi tartışmaya değmez. Bana göre tabii çok ciddi problemler yarattı, krizler yarattı ama diyelim ki dünyada da bunu uygulayan çok az sayıda devlet kaldı. Ama bunu yaptığınız zaman tabii ki cari açığı ne yapacaksınız? Yani çünkü dış tasarrufa Türkiye kazandığından daha fazla döviz harcıyor. Şimdi tabii ki önümüzdeki aylarda göreceğiz, ciddi bir durgunluk geliyor bir kere. Onda nasıl baş edecek bilmiyorum. Ali Ahaoğlu bile şey etmiş, dün okudum. Ha, ben de okudum. Ne diyordu? Yani açık bir itiraf zaten söyleniyordu, biliniyordu. Ciddi bir konut şeyinde, satışında büyük sorun var. Hele bu faizlerden sonra mümkün değil alınması. İşte Cumhurbaşkanı da belli ki şeye talimat vermişti, devlet bankalarına biliyorsunuz. Şimdi özel bankalara da talimat verilecek. Belki kanun hakkında kararname çıkartılacak. Sen faizini bunu şuraya indireceksin denecek. Tabii bunu diyebilmek için belki bütün faizler için yapılacak bu. Yani giderek bir dışa açık piyasa ekonomisi olmaktan çıkartılacak Türkiye. Bu kaçınılmaz. Başka türlü yapamaz. Ama bunu yaptığınız zaman da o zaman dövizi nereden bulacaksın, dış açığı kapat. Şey olabilir mi Seyfettin Bey? 2016 Aralık ayında döviz gene düzgün bir seviyelerde ilerlerken yapılan çağrıyla beraber, Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan tarafından yapılan çağrıyla beraber döviz bozdurmaları istenmişti. Hatta büyük kampanyalar ama düzenlenmişti. Ama o bir çağrıydı yani, gönüllü ve onun da ne kadar etkili tekrar olmaz galiba işte. Böyle bir şey. Peki bir de Bloomberg'de son bu yapılan analizde senin de söylediğin gibi en zayıf halkanın bankacılık sistemi olduğunu, evet, borç verenlerin de kısa vadeli ucuz dolar ve avro finansmanına da danmış olduğunu, yükselen oranlara da büyük ölçüde bağışıktı diyor. Alacakların çoğu Batı Avrupa bankaları ve ciddi şekilde geri çekildiklerine dair herhangi bir işaret Türk finans kurumlarının istikrarı hakkında sorular doğuracak. Böyle bir değişim büyük Türk şirketleri kesinlikle etkileyecek. şirketlerini. Zira birçoğu gelecek yıl gibi büyük kısmı dolar cinsinden büyük borçlar ödeyecek. Yani cari açıkla beraber tabii, ülkeyi dolara bağımlı hale getirdi. Tabii ki çok ciddi miktarda özel kesimin şeyi var, döviz cinsinden borcu var banka sistemine. Bunun için de tabii ayrıca yabancı para kaynağı gerekiyor. Dolar, avro kaynağı gerekiyor. Bunu tabii uluslararası banka sistemi bizim bankalara kredi açıyordu. Belli bir güven vardı. Şimdi bunların hepsi yok oldu. Yani içeride ekonomik sistemi dediğim gibi değiştirmeye kalktığın zaman bu hadi cari açığı da bir ciddi durgunluğa girdiği zaman Türk ekonomisi tabii ki zaten cari açıkta kapanacaktır. Çünkü sonuçta ithalat biliyorsunuz yani bu çok standart bir gelişme. İthalat müthiş düşer. Nitekim düşme şeyleri, emareleri çıkmaya başlamıştı. Bu son şoktan önce de söylüyorum bunu. O bakımdan geçici olarak belki cari açığı daha düşük bir şey dengede kapatabilirsin ama bunun maliyeti tabii çok yüksek işsizlik açısından da. Ama şeyi ne yapacaksın? Bankaların şeylerin, büyük firmaların, dövizle borçlanan firmaların bankalara dövizle ödeme yapmaları gerekecek ki bankalarda, bizim bankalarda onu kredi aldıkları uluslararası bankalara dövizle ödesinler. Evet, yatırımcılar endişeler. Peki son bir soru benden. Bu sermaye kontrollerinden bahsediliyor. Yunanistan'da uygulandığı gibi son zamanlarda kaldırılacağı, artık gevşetileceği söyleniyordu ama Türkiye'de de böyle bir sermaye kontrolü i̇şte genel onu baştan söyledim evet. Ömer yani evet. Ya sermaye, yabancı sermaye giriş çıkışlarında tam bir serbestlik vardı. Evet. Bu tabii büyük firmalar, bankalar açısından önemli bir kural ama vatandaş açısından da öyleydi. Yani senin varsa 10 bin doların, hatta 10 bin doları nakit olarak da alıp gidebiliyordun bildiğim kadarıyla. Evet. Ben hiç yapmadım tabii ama 10 bin doları bir araya getirmek kolay değil. Ama sonuçta işte dışarıda değil mi yerleşenler, hele son dönemde müthiş arttı. Malum nedenlerle evet. Ve buradaki mevduatlarını dışarı transfer edebiliyordu. Bütün bunlara bence kesinlikle şeyler gelecek. Kısıtlamalar gelecek ama dediğim gibi bu sorunu çözmüyor ki, sen çıkışı kısıtlarsın da girişi nasıl teşvik edeceksin? Çıkışı kısıtladığın anda girmez kimse. Şimdi bilmiyorum yani, hakikaten bu büyük bir muamma halinde. Yani ya bunun sonu çok ciddi bir ekonomik krizle, yani meltdown'la sonuçlanacak, hani durgunluk falan diyoruz. Şimdi o durgunluk sözü bile, kavramı bile tartışmaya açık. Daha beteri mi olacak acaba? Bilmiyorum. Oraya kadar hadi gitmeyelim şimdilik. Tabii bir de şu var. Şeyler de işte rating şirketleri, malum bunlar uluslararası komplonun bir parçasıdırlar. Ama o şirketler bile bayağı bir şey, açık kapı bırakmışlar. Diyorlar ki şeyi görmemiz lazım yani yabancı yorumcularda. Bakalım bu ekonomi politikası bundan sonra ne olacak? Şimdi yani tamam, bir sinyal ortaya çıktı. Çok önemli bir gösterge ortaya çıktı. Ama yine de bekleyelim, bakalım uygulama nasıl olacak diyorlar şimdilik. Bunu bilmiyorum. Ekonomi kurulu bir, orada da tabii yeni sistemin nasıl işlediğini de yavaş yavaş göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Şimdilik teorik olarak kağıt üstünde açıklandı. Değil mi? Bir dizi kurul var. Evet. O kurullar anladığım kadarıyla, yani yazıldığı kadarıyla, bir şey anlamakta zorluk da çekiyorum, o ayrı bir konu da, şeyler geliştireceklermiş, politikalar. Ekonomi kurulu demek ki ekonomi politikaları geliştirecek. Onu bakan Cumhurbaşkanı'na vereceklermiş. O politika önerilerini o da bakacak, aklı yatıyorsa bakana talimat verecek, al bu politikaları uygula diyecek. Şimdi bakalım bu ekonomi kurulu kimlerden oluşacak, yani orada da bir sürpriz olacağını sanmıyorum bu saatten sonra. Herhalde danışmanları, mevcut ekonomi danışmanları bir kere banko girecektir o kurula. Başka kimler olacak? O kurulun şeylerini tabii geliştirdiği politik önerilerini büyük bir ihtimalle de biz öğrenemeyeceğiz. Yani bu ancak o politikalar kabul edildikten sonra herhalde paylaşılacak kamuoyuyla. Ama yani bilmiyorum vallahi Ömer. Evet. Açıkçası büyük bir şeye, sınava doğru, çok zor bir sınava doğru Türkiye ekonomisinin gittiği kesin. Evet. Belirsizlikler azaldı deniyordu işte tam seçim öncesi. Bir de seçim gecesi de iyi tamam işte, yani sonuçta çok büyük bir sürpriz değildi açıkçası. Yani birinci turda belki seçimin sonuçlanması, başkanlık seçiminin tam beklenmiyordu ama sonuçta %90 Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceği aşağı yukarı belliydi. O belirsizlik de ortadan kalktı. İşte dediğim gibi baştan dersler alındı deniliyordu. Ona göre tayin edilecek ekonomi bakanı deniliyordu. Bütün bunlar hepsi şimdi bir şeyde, bir gecede çöpe gitti ve bambaşka bir mecraya girildi. Evet. Senin rasyonel şeyin, yani neden rasyonel olunmak zorunda değil, onu da doğrusu dinlemeye şeyim, hazırım. Evet, ben bu sıralar Emil Durkheim okuyorum. Klasik eserlerini ve anomi meselesi üzerinde çalışıyorum. Ben de döviz bozdurana ücretsiz check-up yapan bir hastane vardı, onun peşindeyim. Halen de kampanya devam ediyor, bir bakacağım. Peki, çok teşekkür yani, ederiz. Güleriz, ağlanacak halimize. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.